Halo. No siemasz, co z tobą? Mordo, śpię, kurwa, wiesz, która jest godzina? Ty, godzina to jest twojego spóźnienia. Jest 12, ziomuś. 12? Co? 12? No zbieraj się, kurwa. Otwieram oczy, wkurwiony. Dosyć, życie pokazuje zbyt dużo ochytstwa. Podobno to cud Boży, więc czemu Bóg jest bezlitosny? Czemu ludzie są wredni, podli? Widzisz na krześle typa z szyją w pętli, rozkmin. Czemu jęczy? Popchnij. O! Czasem konieczny jest wstrząs i powstaje sztos. Czasem koniec jest początkiem, by dać milion. Zakład postawię stop. Albo wszystko co mam, ten stan. Tak. Kieruję zamulony wzrok na sufit. Ten sam punkt co wczoraj. Wyschnięty trup muchy. Jestem od dawna i chuj nie sprzątam. Spadam, kawa nie działa, towar nie działa. Uodporniłem się i nadal leżę bez ruchu, obserwując jak pająk muchę wpierdala. Nie widzę sensu. Odświeżam jak jebnięty Facebook. Czas dawno stanął w miejscu. Tkwię, żadnych zbędnych gestów. Nie poruszam się, a wszystko mknie. Omijam ławki z flanki, tankuję wachę na stacji, nie bać balanki. Kończy się to piciem gołdy na szklanki, wyrobiłem na nią w chuj tolerancji, nie chcę tego. Wreszcie ledwo spod powiek dostrzegam parodię. Sam kredą narysowałem zbrodnie, ale póki co działa na medal krwiobieg. Szybko i łatwo było, za stres płacą milion. W myślach przewija się zamknięty pawilon, więc nie pozwalam działać za nadto myślą. Zamykam oczy, chcę rzucić to wszystko. Strzelam kiepem, wycieram dłonie, która na osi, sprawdzam na smartfonie. Piję spokojnie jabłko Aronie, myśląc już od dawna o niej. Odtwarzam jej zapach, jej smak, powtarzam to w kółko, zajawka. Myśl najwspanialsza, dla mnie jak balsam zbawcza. Oparty o murek, poznaję jej krok, znajomą posturę. Czuję dumę, gdy patrzę na nią. Podchodzi, uśmiecha się, kręci piruet. Obejmuję ją czule i całuję. Tak. Zran broczyła krew po poranku. Teraz leżymy razem, jej głowa na moim parku. A blizny zaczęły pokrywać już ciało po kawałku. Oczy ma od łez wilgotne, zmywają moje zbrodnie wielokrotne. Wiem co jest istotne, to jej obecność. Ona leczy najmocniej, leciutko jej dotknę. Świat dawno zaczął kończyć się. Cel się rozmył, lecz wraca. A jej oddech jest mi najdroższy. Chcę naprawdę zacząć żyć. Jakby najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na.